العالمين صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کے پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے سب کہیں گے میرے پیارے آقا کی سب جہاں سوالی ہے تو جہاں کے داتا ہے سب جہاں سوالی ہے اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے ان کی چوکھٹ پر تو چاند خود ہی ہاتھوں والی ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے ان کی چوکھٹ پر ہاں ہاں ہاں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی چھاؤں مہکی مہکی دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے مہکی مہکی گئے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات نرالی گئے شہر مصطفیٰ ہر ادا نرالی ہے اور ہر طرف مدینے میں دینے والا ہے سب کہیں گے ایک دینے میرا آقا ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے اور یہ بھی ایک توجہ کچھ دن سے یہ شکل یہ بنا لی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور دو مدنی پھول کے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ تو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے دو زانوں بیٹھ کر علم دین کی تعظیم کی خاطر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا تھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کروں کیونکہ ہر جمعہ کے دن میری امت کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو ان میں سے جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا خوب بھیجو مل کے دیوانوں ادب سے جھوم کر خوب بھیجو مل کے دیوانوں ادب سے جھوم کر تم مدینے کے حسین گلزار پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے کہ ابھی ہماری مجلس کوشش کر رہی ہے جس طرح ممکن ہوا تو انشاءاللہ عرفات میدان عرفات میں کی جانے والی دعا یہ براہ راست مدنی چینل میں نشر کی جائے گی, کیونکہ اس وقت تو لاکھوں لاکھ حاجی میدان عرفات میں منقول ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر حضرت سیدنا عبداللہ بن مشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن ہارون الرشید کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ, اگر کوئی شخص آپ کے دربار میں یہ درخواست کرے, ریکویسٹ کرے کہ میرا غلام فرار ہو کر آپ کے پاس آ گیا ہے, آپ مجھے میرا غلام لوٹا دیں, تو کیا آپ غلام واپس کر دیں گے؟ خلیفہ نے کہا کیوں نہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مشرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ میں بھی اللہ عز و جل کا غلام ہوں جو اپنے مالک حقیقی عز و جل کی بارگاہ سے فرار ہو کر آیا ہوں, آپ مجھے اس کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں دوبارہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید اور وہاں موجود تمام حاضرین رو دیے. پھر خلیفہ کہنے لگے کہ ہم میں سے یہ شخص نجات پا گیا جبکہ ہم یہاں بیٹھے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے خلیفہ ہارون الرشید نے انہیں چلے جانے کی اجازت دی. اجازت نامہ سن کر سیدنا عبداللہ بن مشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور اسی وقت احرام باندھا, لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حرم پاک کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں سیدنا ابو سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے ملے اور دیکھا کہ وہ زمین پر محو خواب ہیں اور مٹی اڑ اڑ کر ان کے چہرے پر پڑ رہی ہے. سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام کے بعد ان سے دریافت کیا کہ اے عبداللہ, سب کچھ چھوڑنے کا عوض اللہ عز و جل نے تجھے کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اے سفیان, اللہ عز و جل کی راہ میں میں اپنی وزارت اور دیگر ساز و سامان قربان کرنے کے عوض اللہ عز و جل نے مجھے یہ دیا کہ مجھے اپنی رضا عطا فرما دی جس میں میں اس وقت ہوں جب حرم پاک کے مشائخ عظام کو نیک بخت وزیر کے آنے کی خبر ملی تو وہ سلام پیش کرنے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کی لاغری اور غبار آلودگی کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا, بغیر پانی کے بغیر سائے والے میدان میں سفر آپ نے کیسے برداشت کر لیا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مشرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, جس مجرم غلام کا دل اسے آقا کے دروازے کی طرف لے جا رہا ہو وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کیسے آتا ہے؟ اگر مجھے قدرت ہوتی تو میں سر کے بل آتا. یہ کہتے کہتے آپ رونے لگے. پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا, میں نے اپنا شفیع یعنی مددگار آگے بھیج دیا ہے, شاید اس کی شفاعت قبول ہو جائے. جب ان کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی تو ایک زوردار چیخ ماری اور ان کی روح جسم سے جدا ہو گئی. بے سبب اے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کر نانا پرسش. بے سبب اے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کر نانا پرسش نام غفار مولا تیرا ہے نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیچھے پیچھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً ہمارے بزرگان دین نے راہ خدا عز و جل میں بہت سی قربانیاں دی, کبھی مال کی قربانی تو کبھی جان کی قربانی, کبھی بادشاہت کی قربانی تو کبھی وزارت کی قربانی. الغرض جب جہاں جس چیز کی قربانی کی ضرورت پیش آئی انہوں نے اسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. جیسا کہ بیان کردہ حکایت میں ایک وزیر نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنی وزارت, اپنا مال و دولت, اپنا دنیاوی عیش و عشرت سب کچھ قربان کر دیا. شب و روز اللہ کی عبادت میں گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور صدیاں گزرنے کے بعد ان کی عظیم قربانیوں کے چرچے آج بھی ہر طرف گونج رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف باتیں بنانے, فارغ بیٹھے رہنے, فضولیات میں وقت گزارنے, ہیلے بہانے تراشنے کے بجائے عملی طور پر ان اللہ والوں کی مبارک زندگیوں سے مدنی پھول حاصل کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے اندر دین کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ ابھارنے, بیدار کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے, انبیاء کرام, صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے بزرگان دین نے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق رائے خدا عز و جل میں قربانیاں دیں, اور قربانیوں کا سلسلہ یہ آج تک جاری ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے شہزادے حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضا الہی کی خاطر تقوی اختیار کرتے ہوئے پہلے اپنا مال یعنی بکری قربانی کے لیے پیش کیا, پھر اپنی جان قربان کر دی, جس کا ذکر اللہ عز و جل نے پارہ 6 سورہ مائدہ میں فرمایا, اور مفسرین نے اس واقعے کو اس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند یعنی بیٹے ہیں. منقول ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے. ان دونوں کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا. اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا, مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ یہ زیادہ خوبصورت تھی, اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے تیری بہن ہے, اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا, مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا. بالآخر حضرت سینا آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو, جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا. اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی, جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تو وہ اس کو کھا لیا کرتی تھی. چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالی اور حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی. آسمانی آگ نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا. اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا. حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قربانی قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے اور وہ تقوی اور اخلاص والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہو جاتی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ قرآنی واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں قربانیاں دینے کی ابتدا آدم علیہ السلام کے دور سے ہوئی اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طریقہ رہا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے صرف اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے دشوار گزار سفر کیے، تکلیفیں جھیلی، باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اپنے شہروں اور ملکوں سے ہجرتیں کی، اپنی زندگیاں وقف کی اور جہاں ضرورت پیش آئی وہاں اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ تو ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نبی کو قتل کیا، یا نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کو قتل کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ترجمہ کنز الإيمان. وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں، وہ جو اللہ عز و جل کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی. پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی اسرائیل نے صبح کے اول وقت میں 43 نبیوں کو شہید کیا، بنی اسرائیل کے 112 عبادت گزار علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے انہیں نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو بنی اسرائیل نے اس دن کے آخری حصے میں ان سب کو بھی شہید کر دیا. ٹوٹے گو سر پہ کوہ بلا صبر کر، اے مبلغ نہ تو ڈگمگا صبر کر، لپے حرف شکایت نالا صبر کر، ہاں یہی سنت شاہ ابرار ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بیان کردہ حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت سے انبیاء کرام نے راہ حق میں اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی. آئیے اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی قربانیوں کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر نہ صرف اپنی اولاد، اہل و عیال یعنی جنگل کو فیملی کو جنگل بیابان میں تنہا چھوڑ کر عظیم قربانی کا شرف حاصل کیا، بلکہ وقت آنے پر اللہ عز و جل کی راہ میں اپنی اولاد قربان کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹے. چنانچہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد ان کے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا. اب یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ پانی کا انتظام، ایک توشہ دان میں چند کھجوریں، ایک برتن میں پانی، انہیں دے کر آپ واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ کہاں جاتے اور ہمیں اس وادی میں انیس و رفیق یعنی جان پہچان والے کے بغیر چھوڑے جاتے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند مرتبہ یہی عرض کیا، جواب نہ پایا تو کہا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فرزند سینا اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں۔ جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت ہوئی، صاحبزادے کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا، تو آپ پانی کی جستجو یا آبادی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑی۔ ایسا سات مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی آٹھویں رات خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، آپ صبح و شام اس پر غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے آٹھ ذوالحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا۔ نویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے نو ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن یہ کہا گیا۔ اور دسویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کرنے کا ارادہ فرمایا، جس کی وجہ سے دس ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کرنے کا دن کہا جاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام و مرتبہ ساری مخلوق سے بلند و بالا ہے، لہذا ان پر آنے والے امتحانات بھی اسی قدر شدید ہوتے ہیں۔ مگر قربان جائیے ان مقدس ہستیوں کے صبر و استقلال پر کہ انہوں نے اس راہ میں آنے والی مشکلات کو خوشی خوشی برداشت کیا، بارگاہ الہی عز و جل میں سرخرو ہو کر بلند درجات حاصل کیے۔ ان کی یہی عظیم قربانیاں رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جیسا کہ بیان کردہ واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے مقرب اور برگزیدہ نبی ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ پر اللہ عز و جل کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں آپ ان میں توفیق الہی سے ثابت قدم رہے اور دل و جان سے اس قربانی کے لیے آپ تیار ہو گئے جس کا حکم اللہ نے آپ کے والد کو دیا تھا۔ تو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار بندے تھے کہ آپ نے رضا الہی کی خاطر اپنا وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اپنے پیارے فرزند اور زوجہ کو وادی بتہا کی اس سنسان جگہ پر چھوڑ آئے جہاں سر چھپانے کو درد کا پتا، پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، نہ وہاں کوئی یار و مددگار، نہ کوئی مونس و غمخار، اور ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل تیزی سے دھڑکنے لگتا، بلکہ شاید شدت غم سے پھٹ جاتا۔ مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام اللہ کا حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحے کے لیے سوچو بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے، بلکہ فوراً رب عز و جل کا حکم بجا لانے اور رضا الہی کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام واپس آ گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیگر انبیاء کرام کی طرح ہمارے آقا مہربان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار قربانیاں دی۔ تو آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو مدنی چینل پر میدان عرفات کی طرف لے چلتے ہیں، جہاں انشاءاللہ عزوجل وہاں سے میدان عرفات سے دعائے عرفات یہ انشاءاللہ براہ راست مدنی چینل پہ دکھائی جائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ والرقاب آبائنا وأزوجنا يا مجير يا مجير يا مجير اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مغفورا إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تقوم اللهم لا قيامة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مجيب الدعوات يا رب العالمين يا حل المشكلات حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات حاجاتنا يا الله يا شافي الأمراض اشفي مرضانا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والاكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والاكرام نسألك حسن الختام اللهم والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة. بخشش کا دن ہے سب ملاحظہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میدان عرفات سے یہ رکت انگیز مناظر آپ تک مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں. آپ جہاں کہیں بھی ہیں مدنی چینل کے ذریعے اس دعا میں شامل رہیے. انشاءاللہ عزوجل ہمیں بھی حصہ نصیب ہوگا. چونکہ بہت بڑا میدان ہے اور وہاں پر ٹیکنیکلی کچھ ایشوز جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں, انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا رابطہ دوبارہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ ہم اس دعا میں شامل ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اپنے پسینے میں ڈوبیاں کھا رہے ہوں گے. نصیب سن پائے گا نبی پاک کے لواء الحمد کا سایہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا. اور نبی کے ہاتھوں کو جامر کے جاب جام کریم ہمیں ہمارے آقا کے ہاتھوں سے جاب جانے کا ہمیں ہمارے آقا یا الہی جب زمانے باہر آئے پیاس سے ساتھ یہ کوثر شہِ جود و عطا کا ساتھ ہو ڈھاڑو گی ہم نے دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو کریم میں شیر کے دن فقط پیاس کا معاملہ نہیں ہوگا کرنے کے لائق ہو ایک سجدہ ایسا یار مولا یہ عزت رکھنے والے دلیل و رسوا ہو جائیں گے. خوش نصیب جو بلا ہلا شامل ہو گئے قریب ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ میدان عرفات سے دعا کے مناظر خوش نصیب حجاج کرام اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر التجائیں پیش کر رہے ہیں اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مغفرت کے سوالی ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے. جو بھی عازمین حج ہیں وہاں پر حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے اور اجر عطا فرمائے ثواب آخرت عطا فرمائے. اور اے کاش کہ ہم بھی وہ وقت پائیں کہ ہم بھی ان پاک فضاؤں میں ان مہکتی ہواؤں میں حاضر ہوں اور وہاں حاضر ہو کر مقدس مقامات کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کر سکیں التجائیں کر سکیں. بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو وہاں پر حاضر ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس غفور الرحیم کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ جس کا اپنا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی دعاؤں میں سے حصہ نصیب فرمائے. آئیے دوبارہ چلتے ہیں میدان عرفات کی جانب. نبی پاک کے جلووں والی موت عطا فرما. اللہم ارزقنا شہادت رتن رتن تکلیف کو شاد یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اے اللہ ہمیں موت کی بھی اپنی اپنی نصیب فرما. پیارے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی باقی کرتے کرتے کرتے میں دینا، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوا دینا، ہمارے کفن ہمیں قبر کے سختی کے ساتھ بھیجنے سے بچانا، اے اللہ قبر نور الا نور فرما دینا، ہم کمزور و ناتوا تیرے دربار میں ملتجی ہیں، ہمیں ہر قسم کے امتحان سے بچا لے، ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ فرمانا، اے رب کریم ہمیں ہر طرح کی سختی سے بچا لے۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، ونعوذ بک من الجبن والبخل، ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، ونعوذ بک من تحول عافیتک وجمیع سخطک وزوال نعمتک یا عزیز اپنا عذاب نافذ نہیں فرمایا، مالک تیرا کرم ہے، اس کے باوجود تو نے کہا یقیناً تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اے مولا تو نے ہمیں اس مبارک زمین پر ہمیں حاضر کیا. اے مولا ہمیں دن کے سب کے ہمارے گناہ معاف فرما. اے مولا آج کے دن کے سب کے ہماری مغفرت فرما. اے مولا ہماری مغفرت فرما. اے مولا ہمیں بخش دے. اے مولا ہمیں بخش دے. اے مولا ہمیں بخش دے. اے مولا ہمیں بلا حساب و کتاب بخش دے. اے مولا یقیناً ہم حساب کے قابل نہیں. اے مالک ہم حساب کے قابل نہیں. اے مالک ہمیں بخش دے. اے مالک ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. اے مولا اگر تو نے ہمارے ساتھ عدل کیا تو یقیناً ہم مارے جائیں گے. اے مولا ہم تجھ سے تیرے عدل کا سوال نہیں کرتے بلکہ اے مولا ہم تو تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. اے مولا ہمیں بخش دے. اے مولا ہماری مغفرت فرما. اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك وللملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة الملك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك لك. آج کے دن اس سر زمین پر تیرے بے شمار اولیاء کرام مولا کی نواری صلی اللہ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام مولا یہ بھی یوم عرفہ کے دن تشریف لاتے ہیں. اے مولا ہمیں بخش دے. اے مولا اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے. اے مولا اگر بخش دے. اے مولا بخش دے. اے مولا بخش دے. اے مالک مولا عز و جل ہمیں عذاب نار سے آزادی فرما. اے مولا ہمیں عذاب نار سے آزادی عطا فرما. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اے مولا عز و جل ہم بڑے نازک ہیں. اے مولا اگر سخت گرمی ہو اللہ تبارک و تعالی ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے کاش آنے والے سال اس مبارک گھڑی میں ہم بھی پیر و مرشد کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوں اور ہم بھی وہاں پر ہاتھ اٹھا کر عاشقان رسول کے ساتھ حجاج کرام کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہوں میں دعا کرنے میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ عزوجل. اب ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کا جو سلسلہ جاری ہے اب ہم اس کی طرف بڑھیں گے. عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں بیان کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اب آپ کو عالمی مدنی مرکز کے سنتوں بھرے اجتماع کی طرف لیے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ, اس کا بنیادی مقصد سنی علماء کرام و مشائخ عظام مثلا ائمہ مساجد, خطبہ, پیران طریقت وغیرہ کو دعوت اسلامی کی دینی خدمات سے آگاہ کرنا, مدنی کاموں میں ان کی مدد حاصل کرنا, ان کی دعائیں لینا, سنی جامعات و مدارس میں مدنی کاموں کی ترکیب بنانا, ہفتہ وار سنن و بری اجتماع, مدنی مذاکرے, مختلف تربیتی اجتماعات میں سنی جامعات و مدارس کے طلباء کرام کی شرکت کروانا, ان کے لیے مناسب خیر خواہی کا انتظام کرنا, یہ سب اس شعبے کے تحت کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی اور مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تو کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ماہ ذوالحجت الحرام میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے والد محترم کا وصال پرملال ہوا. اسی مناسبت سے کچھ ان کی سیرت کے متعلق بھی سنتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے والد ماجد حاجی عبد الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نیک سیرت تقوی و طہارت شریعت و سنت کے پیکر تھے. امیر علیہ سنت کے والد محترم حاجی عبد الرحمن قادری کی عادت تھی کہ اکثر نیچی نگاہیں کیے چلا کرتے تھے. آپ کے دل میں دنیاوی مال و دولت جمع کرنے کی لالچ بالکل نہ تھی. آپ مساجد سے محبت اور ان کی خوب خدمت کیا کرتے تھے. 1979 میں جب شیخ طریقت امیر علیہ سنت کولمبو تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو آپ کے والد صاحب سے بڑا متاثر پایا کیونکہ انہوں نے وہاں کی عالیشان حنفی میمن مسجد کے انتظامات سنبھالے تھے. اس مسجد کی کافی خدمت کی تھی. آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیٹھ تھے اور قصیدہ غوثیہ کا ورد فرماتے تھے. کولمبو میں قیام کے دوران امیر اہل سنت کے خالو نے دوران گفتگو آپ کو بتایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ کے والد چارپائی پر بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ پڑھتے تو ان کی چارپائی زمین سے بلند ہو جایا کرتی تھی. تو جب امیر علیہ سنت عالم شیر خارگی یعنی دودھ پینے کی عمر میں تھے آپ کے والد 1370 سن ہجری میں سفر حج پر روانہ ہوئے. ایام حج میں منا میں سخت لول چلنے کی وجہ سے کئی حجاج فوت ہو گئے. امیر علیہ سنت کے والد حاجی عبد الرحمن بھی مختصر علالت کے بعد 14 ذوالحجت الحرام 1370 سن ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کے والد مرحوم کے مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کی بے حساب بخشش ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بھی بے حساب بخشش ہو. تو رضا الہی کی خاطر اسلاف کی قربانیاں سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار قربانیاں دی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی قربانیوں سے کون واقف نہیں. جور و جفا کی آندھیاں چلائی گئیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر الزامات لگائے گئے, راہ میں کانٹے بچھائے گئے, پتھروں کی بارش کی گئی. انبیاء کرام کی قربانیاں یہ ہم نے سنی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانیاں ہم نے سنی. انبیاء کرام کے راہ خدا میں بہت ستایا گیا, حتیٰ کہ ایک دن میں 43 نبیوں کو شہید کیا گیا. تو اسلاف کی زندگی یہ گویا رضا الہی کے کاموں کے لیے وقف تھی. تو اللہ ہمیں بھی رضا الہی کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے کچھ سنتیں, سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آئیے سفر کی چند سنت اور آداب سنتے ہیں. ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے, کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا یہ سنت ہے. اگر سہولت ہو تو رات کو سفر کیا جائے, کہ رات کو سفر جلد طے ہو جاتا ہے. اگر چند اسلامی بھائی مل کر قافلے کی صورت میں سفر کریں تو کسی ایک کو امیر بنا لیں. چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائیں. جن سے معافی طلب کی جائے ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کریں. ہم جب بھی سفر پر روانہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اہل و مال کو اللہ کے حوالے کر کے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے. ٹرین میں یا بس میں جب بھی سفر پر بیٹھیں سوار ہوں, بسم اللہ اللہ اکبر

السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, الحمدللہ عز و جل ماہ ذوالحجۃ الحرام کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج بھی انشاءاللہ عز و جل بعد نماز عشاء وقت مناسب پر انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا. اسی طرح ہمارا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بروز ہفتہ بھی انشاءاللہ عید کی رات کو بھی ہوگا. تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. اسی طرح شخصیات کے گھروں میں ہونے والے مدنی مذاکرے اور اجتماعی طور پر جہاں علاقوں اور ڈویژن میں اسلامی بھائی جمع ہو کے مدنی مذاکرے سنتے ہیں, اس میں بھی شرکت کیجیے اور ڈھیر و برکتیں حاصل کیجیے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جوش ایمانی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے, اس رسالے میں کیا ہے سنیے. مدنی منع کا جوش ایمانی, چار عظیم شہیدوں کی عظیم ماں, کیا دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی خاطر قربانیاں, بھلائی کی باتیں سکھانے کی فضیلت, مدنی قافلے میں سفر کی برکتیں, صلہ رحمی کے 13 مدنی پھول, اور اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جوش ایمانی کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم بھی کیجیے. جے بی سائز 10 روپے ہدیہ اور بڑا سائز 20 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. الحمدللہ عزوجل مجلس تراجین کی طرف سے اس رسالے کا 3 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے, جن میں سندھی, ہندی اور گجراتی شامل ہیں. نیز یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. رسالہ صحابیات اور دین کی خاطر قربانیاں, اس رسالے کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے رائے خدا عزوجل میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی پہلی صحابیہ کون تھیں, رائے خدا میں 4 بیٹے قربان کرنے والی ماں, آج دین ہم سے کیا چاہتا ہے. اس کا ہدیہ 30 روپے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. اسی طرح کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول, اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے صحابہ کرام کا شوق دیدار مصطفیٰ, صحابہ کرام کا شوق دیدار مصطفیٰ, بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام کا خراج عقیدت کا انداز, معرکہ احد میں صحابہ کرام کی جان نثاری اور صحابہ کرام کے عشق رسول سے مالا مال سینکڑوں واقعات, 160 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں. یاد رہے یہ تمام جو کتابوں کے ہدیے بتائے گئے یہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہیں, دیگر ممالک والے اپنے اپنے ممالک کے کرنسی کے مطابق مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں. آج انشاءاللہ شاء اللہ سنتوں پر حلقوں میں جو بیان ہے, قربانی کے 12 مدنی پھول ابلغ گھوڑے سوار کے صفحہ نمبر 8 سے بیان کیے جائیں گے, اور دعا میں تکبیر تشریق نماز عید کا طریقہ کے صفحہ نمبر 8 سے یاد کروائی جائے گی. تکبیر تشریق یہ صبح 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھی جاتی ہے, تو اس کو بھی یاد کریں انشاءاللہ. شاء آئندہ ہفتے ہونے والے سنت و بر اجتماع میں جو مدنی حلقے لگائے جائیں گے اس میں جو بیان ہوگا رکوع اور قومہ کی سنتیں, نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 224-226 سے بیان کیے جائیں گے, اور دعا میں تیل لگاتے وقت کی دعا مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 215 سے یاد کروائی جائے گی. مدنی حلقوں کے اختتام پر تمام اسماعیل بھائی مدنی آمد کے رسالے سے فکر مدینہ کی بھی سعادت حاصل کریں اور ہر ماہ کے اختتام پر اس کی کارکردگی بھی ذمہ داران کو جمع کرانے کی سعادت حاصل کریں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عزوجل نماز عید 7:45 ادا کی جائے گی. تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں نماز عید الاضحیٰ کی جماعت انشاءاللہ عزوجل 7:45 ادا کی جائے گی. اب انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ و سلام, اذان عشاء اور نماز عشاء با جماعت ادا کی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور بان کر مل کر 11-11 بار درود پاک پڑھ لیجیے. صلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ

الصلاة والسلام على سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء اے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کے مالک و مولا، اے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کے مالک، اے تمام انبیاء کرام کو عظمت و شان عطا کرنے والے مولا، اے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، تنگ دستوں کو فراخ دست کرنے والے، بے روزگاروں کو حلال روزی دینے والے، مالک تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں مولا، میدان عرفات میں احرام کی حالت میں جو لاکھوں لاکھ حجاج کرام جمع ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جو بلند کر رہے ہیں، جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعاؤں میں مصروف ہیں، مزدلفہ جانے کی جو تیاریوں میں مصروف ہیں، اے مولا آج کے دن جو عرفات کے میدان میں جمع ہوئے، ان خوش نصیبوں کا واسطہ کہ تیرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے دعا کرے تو اسے بھی بخش دیتا ہے، مولا اے مالک و مولا، یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے کو جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اے مولا ان خوش نصیب حاجیوں کا صدقہ ہمیں بھی مغفرت عطا کر دے، ہمیں بھی بخش دے مولا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے مولا، اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو بھی معاف کر دے، ہماری بے باکیوں کو بھی معاف کر دے، اے مالک و مولا ہم نے جو گناہ کیے چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، لوگوں سے چھپ کر ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، اے مولا تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، تو خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، تو خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، گناہوں کو میرے مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، اے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا اے مولا، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اے مالک و مولا، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، فوراً گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، مولا نزا کے وقت ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ اے مالک و مولا، اس وقت تو شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان ضائع ہو جائے، اے مولا ہماری کمزوری تجھ پر آشکار ہے، نفس و شیطان کے مارے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو نزا کے وقت ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ماہ ذوالحجہ کی ان مبارک راتوں کا صدقہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ مولا ہماری قبر کی منزلیں بھی آسان کر دے، قبر میں وحشت و گھبراہٹ نہ ہو، قبر میں تاریکی و تنگی نہ ہو، اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی بچانا، قبر کو گل گلزار بنا دینا، اپنے پیارے محبوب کے نور سے بسا دینا، جنت کا باغ بنا دینا، جنتی نعمتیں خوشبوئیں ہوائیں ہمارا مقدر بنا دینا۔ اے مولا، اے مولا بس ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ قیامت کے میدان میں بھی ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ ہو، بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت میں تیرے پیارے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، سب کے دکھ درد غم دور ہو جائیں، تکلیفیں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، بے روزگاریاں دور ہو جائیں، جن کی بچیاں بیمار ہیں مولا شفا دے دے، جن کے بچے بیمار ہیں مولا شفا دے دے، ہمارے اسلامی بھائی کئی بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کے دکھ درد دور کر دے، قرضے اتر جائیں، خوشحالیاں نصیب ہو جائیں، بے برکتیاں دور ہو جائیں، برکتیں عطا ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، محبتیں عطا ہو جائیں۔ بس ہم سے راضی ہو، ہمارے بچوں سے راضی ہو، ہمارے گھر بار سے راضی ہو۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، عافیت عافیت عافیت عطا فرما۔ اے اللہ بارشیں شدید ہو رہی ہیں دنیا بھر میں، جہاں کہیں بھی بارشوں سے لوگ پریشان ہیں، اے اللہ آسانیاں عطا کر دے، بالخصوص ہمارے شہر باب المدینہ میں بھی جو بارشوں کی شدت ہے، اے اللہ اس میں بھی عافیت عطا فرما۔ پرسوں قربانی کے دن ہیں، مولا عافیت نصیب فرما، آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ ناگہانی مصیبت آفتوں سے بچا، جو نقصانات ہوئے اے مولا انہیں صبر بھی دے، انہیں نعم البدل بھی دے۔ اے اللہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق دے، دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی توفیق دے، کرم کر دے، آسانیاں کر دے، آسانیاں کر دے میرے مولا، آسانیاں کر دے۔ ہمارے پیارے وطن کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں پر خیر فرما، ہمارے پیارے مرشد کریم پر خیر فرما، رحمت کی نظر فرما، صحت دے، عافیت دے، خوب خوب ان کو ہمت و طاقت عطا فرما۔ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ کو بھی صحت و عافیت دے، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے، جہاں جہاں دعاؤں میں شامل ہیں، اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑو درو کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑو درو تہبہ کے شمسو دوحا تم پہ کروڑو درو تہبہ کے شمسو دوحا تم پہ کروڑو درو شافعِ روزِ جزا تم پہ کروڑو درو شافعِ روزِ جزا تم پہ کروڑو درو شافعِ روزِ جزا تم پہ کروڑو درو تم پہ کروڑو درو دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑو درو کعبے کے بدرو روجا تم پہ کروڑو درو اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا تم سے نگاہ و بلا جب نہ خدا ہے چھپا تم پہ کروڑو درو جب نہ خدا ہے چھپا تم پہ کروڑو درو دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کف پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا اکا دل کرو ٹھنڈا میرا ہاں دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کف پا سا دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کف پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کف پا چاند سا ہو کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درو سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درو آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے اس میں ضیا دیجیے جلوہ قریبا گیا تم پہ کروڑو درو جلوہ قریبا گیا تم پہ کروڑو درو کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے اکا کام بولے لیجیے کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑو درو ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑو درو کعبے کے بدرو رجا تم پہ کروڑو درو مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك